Goedemiddag gemeente. Ik wil u groeten met de woorden van de apostel Johannes, wat hij schrijft aan de derde brief van zijn derde zendbrief, waarin hij zegt: geliefden, ik bid dat het u in alles wel gaat. Dat is ook mijn gebed, dat het u in alles wel gaat en dat je gezond bent. Zoals je ziel gezond is. En die ziel, dat is natuurlijk niet die oude ziel. Nee, dat is die geredde, gereinigde ziel. En die geredde en gereinigde ziel, als die in harmonie leeft met de Heere God, dan mag je al bij voorbaat gezegend weten. De woorden van jullie voorganger haken in op de boodschap die ik vandaag wil brengen. Ik wil het ook hebben over liefde. Is dat goed? mijn tekst kunnen we lezen in Johannes 6, de eerste 10 versen. En de titel van mijn boodschap is: liefde is puntje, puntje, puntje. En ik hoop dat we dat met elkaar gaan invullen vanmiddag. Wat er bij die puntjes hoort. Liefde is puntje, puntje, puntje. En dat doen we aan de hand van wat we met elkaar gaan lezen. U kent ontegenzeggelijk die cartoons, hè? Met die kleine tekstjes, die liefdesbetuigingen. Cartoons die onder andere door Toon Hermans geschreven en ik weet niet hoe hij het zelf heeft getekend. Maar ook een bekende cartoonist is Kino. Die heel veel van die liefdesverklaringen heeft uitgebracht. Een van de dingen die hij heeft gezegd is liefde is haar koude voeten warm maken. En een andere is: liefde, zusters, is met plezier luisteren naar zijn gesnurk. Zonder geld je toch rijk voelen. Dat is een andere definitie van liefde. En tot slot, blij zijn met elkaar. En dat kan zijn in je relatie, maar dat kan ook in de gemeente zijn. Liefde is blij zijn met elkaar. Zomaar wat voervalletjes uit het dagelijks leven. En zoals de voorganger al heeft gezegd, je mag in deze week kijken wat liefde, hoe liefde uitgedrukt wordt in iets wat je meemaakt. Iets wat je doet, iets wat je zegt. En Marijke heeft het ook al in haar inleidende zangdienst gezegd. Dat wat je doet voor de anderen. En ze heeft een aantal hele praktische voorbeelden gegeven. Laten we samen lezen. Johannes 6, de eerste 10 versen. En dan maken wij vanmiddag met elkaar misschien wel een nieuwe definitie van liefde. Een definitie die je mag meenemen naar je huis en die je misschien ook wel kan toepassen. Daarna, Jezus was waarschijnlijk in Jeruzalem, vertrok Jezus naar de overzijde van de zee van Tiberias in Galilea. En hem volgde een grote schare, omdat zij de tekenen zagen die hij aan zieken verrichtte. En Jezus ging de berg op en zat daar neer met zijn discipelen. Hij was vooruitgegaan en die grote schare kwam er pas veel later aan. En het Pascha, het feest van de Joden, was nabij. Toen Jezus dan de ogen opsloeg en zag dat een grote schare tot hem kwam, zei hij tot Filippus: waar zullen wij broden kopen dat deze kunnen eten? Maar is hij om hem op de proef te stellen, want hij wist zelf wat hij zou doen. En dit is het antwoord van Filippus: 200 schellingen brood is voor deze niet genoeg, als ieder een kleine hoeveelheid zal krijgen. Een van zijn andere discipelen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei tot Jezus: hier is een jongen die 5 gerstebroden en 2 vissen heeft. Maar wat betekent dit voor zoveel? Jezus zei: laat de mensen gaan zitten. Hoeveel mensen er bij elkaar waren, ik kan het u niet vertellen. De Bijbel zegt op zijn minst waren er 5000 mannen. Vrouwen en kinderen werden nog niet geteld. Ik zeg niet dat ze niet meetelden, maar die werden gewoon in die tijd niet geteld. Als je alles bij alles optrekt, en ik kijk even in de gemeente, dan zijn de mannen hier in de minderheid. Ik denk, zo even snel gekeken, dat de vrouwen hier twee keer staat tot één man in zijn. En ik denk dat het eigenlijk in een beeld is van heel veel gemeenten, dat het aantal mannen minder is dan het aantal vrouwen. Dat zal in Jezus' dag ook gebeurd geweest zijn. Ik schat dat er in die tijd zo'n 10 tot 15.000 mensen naar Jezus toegekomen waren. Het zijn net van die spektakelmensen. Je leest het wel eens dat er, als er een ongeluk gebeurd is op de Rijksweg, dat van de andere kant ook een file ontstaat, een kijkfile. Ik vergelijk die mensen die er gekomen waren als kijkfile mensen, spektakelmensen. Want ze waren gekomen vanwege de wonderen en misschien ook wel een beetje vanwege het brood wat Jezus daarvoor had gebroken. Ik zei al, voorzichtig geschat denk ik dat er zo'n 10 tot 15.000 mensen aanwezig waren. En wat moet je in zo'n berggebied, we zijn er vorig jaar naartoe gegaan, wat moet je in zo'n berggebied voor 15.000 mensen aan boodschappen doen? Er zijn geen winkels, er zijn geen bakkerijen. En hoeveel geld was er eigenlijk in de buidel? Filippus laat het zien. Op een of andere manier moest hij de buidel, het geld in de buidel tellen. Ik vertaal het een beetje naar onze termen, ongeveer een 200 euro. Filippus had geen enkele oplossing voor dat immense probleem om die massa te voorzien van brood. En Andreas, de broer van Petrus, was bij de hanter. Is dat een juiste, Andreas, een juiste term? Bij de hanter? Taalkundig, bij de hanter. In Indonesië, in Nederlands-Indië, zei ze altijd pinterderder. Is pinter een Nederlands woord? Dat weet ik eigenlijk niet. Pinter Boeshoek? Ja. Maar dat is weer wat anders natuurlijk, hè? Andreas was bij de hanter en hij duwde zo'n jong kind van, ja, hoe oud zal het geweest zijn, 10, 12 jaar naar voren. Andreas had namelijk ontdekt dat dit kind 5 gerstebroden en 2 visjes had. En misschien had hij wel in zijn achterhoofd, als we die 5 broden, die gerstebroden en die 2 visjes, nu vanuit onze positie, wij zijn discipelen van Jezus en Jezus is de meester, als we nou vanuit onze positie dat confisceren. Confisceren is met macht, gebruikmakend van je macht, als het ware naar je toe eigenen en zeggen van, dat is voor ons. 5 gerstebroden en 2 visjes, daar kan Jezus en zijn gevolg van 12 discipelen wel lekker van smullen, toch? Ik moest daar een beetje denken aan wat we op de televisie zagen toen, hoe heet hij, Donald, ik zeg altijd Donald Duck, maar het is natuurlijk Donald Trump, hè? Donald Trump moest poseren met een aantal andere wereldleiders. En er stond een beetje achterin. En wat deed hij? Hij wilde natuurlijk de beste plek op de foto. En wat je zag gebeuren, is dat hij die plek confiskeerde. De premier van Montenegro, Duško Marković, ik heb het opgeschreven, Duško Marković, werd zo bij zijn kladden gepakt en naar achteren verdreven. En Trump ging vooraan staan. Zie mij erin staan. Dat is confiskeren. Ja. Is dat liefde? Iedereen was ervan overtuigd. Er is te weinig. En toch moeten we het vandaag met elkaar hebben over een definitie van liefde is. En ik zie je, Andries al heel hard nadenken en Ellen denkt helemaal op de achterste rij, heel hard. Ik denk dat het helpt als je je voorstaat, dan ben je pinterder, denk ik. Toch? Ik kan me herinneren dat als je het niet wist, dan ging je altijd achteraan zitten of staan. En als je het wist, dan was je handje de voorste en wilde je als eerste de vinger kunnen opsteken. Daar vandaan, ik zeg niet, ik nodig Ellen uit. Nee hoor, blijf maar lekker zitten. Weet u, alleen tellen van het geld, en dat is ook wat christenen vaak doen, is geen liefde, toch? Als je je portemonnee of je portefeuille opent en je telt je bankbiljetjes of je klein geld en je kijkt een beetje verguld naar wat je hebt en dan weer dichtklapt, dat is geen liefde. Ik vond dat idee van bereiken wel mooi. Als je iets uit je portefeuille haalt, dat in een anonieme envelop doet en daarboven opschrijft van je hemelse vader. Mooi. Dat vind ik heel uniek. Niet alleen uniek, maar dat hoort zo bij jou. Toen Marijke hier eens een keer een moeilijke periode had, weer een aantal jaren geleden, kreeg jij het in je hart. En je gaf haar iets moois, een bloemetje. Dat zijn bijzondere dingen. Alleen tellen is geen daad van liefde. Confisceren van wat de ander bezit is beslist geen daad van liefde. Wat ik constateer is dat die volwassenen die deel uitmaakten van de kring van Jezus, zijn vertrouwelingen, zijn studenten als het ware, zij hadden geen oplossing voor dat grote probleem, het voedselprobleem. En dan wordt er een kind naar voren geschoven. En natuurlijk is dat de eerste vraag, kan een kind het probleem oplossen? Kunnen 5 gerstebroden en 2 visjes het probleem oplossen? Ik weet dat je lijmbaby's hebt. Weet u wat lijmbaby's zijn? Er zijn geen baby's die vermalen zijn tot collageen. Nee, lijmbaby's zijn bedoeld om een huwelijk wat vastgelopen is, een nieuwe kans te geven. Dat ouders weer verguld, niet naar elkaar, maar naar het babytje kunnen kijken. En hopelijk via het babytje de ander kunnen zien. Ik hoop dat geen van ons een lijmkind is geweest. Of dat het met succes een lijmkind is geweest en dat je ouders nog steeds bij elkaar zijn gebleven. Toch staat hier een kind centraal. Het is goed vergelijkbaar met dat andere moment toen de discipelen ruzieden over de vraag wie in Gods koninkrijk, als het hier op aarde gevestigd was, als Jezus hier op aarde tot koning was verheven, wie in het koninkrijk van de meester, de allerbelangrijkste, de machtigste mens zou worden. En dat is vaak de premier of de minister van Financiën. Bij mij thuis is Marijke de machtigste vrouw. Ja, je ziet haar dit doen, hè? Zagen jullie het natuurlijk niet? Zij is de minister van Financiën. Ik zeg al, ik weet al jaren niet wat mijn inkomen is. Laat staan wat de deur uitgaat. Dat regelt zelf. Maar in ieder geval, in Matthäus 18 vers 2, daar haalt Jezus een kind uit de menigte naar voren en zet het centraal neer. En hij zegt, als je niet wordt, met andere woorden, als je niet bekeert en op dit kind gaat lijken, onschuldig, heel kinderlijk gelovend, als je niet wordt als dit kind, kan je het koninkrijk van God niet eens binnengaan. Hier is ook sprake van een naamloos kind met 5 gerstebroden en 2 visjes. Ook dit kind wist dat hij, wat hij had, geen oplossing was voor dat hongervraagstuk van die tienduizenden mensen. Bovendien zijn kinderen geneigd, zeker als ze klein zijn, om alles voor zichzelf te hebben. Toch? Al zou je ze een zak snoep van 1 kilo geven, en 2 minuten later vraag je, mag ik er ook heen? Dan zegt het kind, nee, dit is van mij. En datzelfde geldt als je een groot blik met stuiters, knikkers hebt. Van die mooie, oliegekleurde stickers, knikkers. Ook dat wil hij niet graag weggeven. Dat hoort een beetje bij het kind zijn. Pas veel later leert een kind te delen. Want dat is het geheim. En dat is wat ik jullie wil meegeven als de nieuwe definitie van liefde. Liefde is als 5 gerstebroden en 2 visjes, altijd te weinig, tenzij het weg gaat geven. Tenzij het als het ware in Jezus' handen legt. Ik geef die definitie nogmaals, zodat je het niet hoeft te vergeten. Liefde is als 5 gerstebroodjes en 2 visjes, altijd te weinig, tenzij je het aan God gaat geven. Tenzij je begint met het weggeven. Ik heb me afgevraagd hoeveel volwassenen onder die duizenden mensen die daar aanwezig waren, hadden ook niet een lunchpakketje bij zich. Zeker moeders zijn bedreven in goede zorg voor het gezin, toch? En ik kan me niet voorstellen dat er moeders op weg waren met hun gezin of hun echtgenoot zonder een lunchpakketje bij zich te hebben. Dat mannen soms hun lunchpakketje uit onverschilligheid vergeten, omdat ze denken, ja, mevrouw zorgt wel voor me. Dat is te begrijpen. Maar ik denk dat het aantal volwassenen wat ook in staat moest zijn geweest om te geven, een groot getal is geweest. Nogmaals de vraag, hoeveel mensen hadden ook de gelegenheid om weg te geven, maar zij deden het niet. In een andere prediking haalde Jezus een gebeurtenis aan uit het Oude Testament. Je kunt dat lezen in Lucas 4, de versen 25 en 26. Lucas 4, de versen 25 en 26. Het gaat over een kwetsbare vrouw, een weduwe uit Sarfat, buitenland vanuit Israël gezien. En deze weduwvrouw, ze had nog een kind thuis, leed net als duizenden anderen 3,5 jaar onder de droogte die daar in het Midden-Oosten was. 3,5 jaar geen regen. 3,5 jaar sprake van misoogst. Van kommer en kwel, van dorheid, armoede, hongersnood. Die beelden vind je vandaag de dag terug in Afrika. En ik kan me voorstellen dat deze weduwvrouw uit Sarfat, die nog de verantwoordelijkheid had over een kind aan het laatste van haar Latijn was. Als we haar bezig zien, dan is ze bezig met het sprokkelen van wat houtjes. Dat was er nog in overvloed, door hout. Ze zou de laatste maaltijd voor haar en haar kind klaarmaken. Thuis had ze nog een klein beetje meel en een klein beetje olie. Net genoeg om een grote koek of misschien twee kleine koeken te maken voor haar kind en voor haar. En misschien wel twee koeken voor haar kind alleen. En zo zijn moeders. Die geven haar het laatste hemd nog weg. En dan daagt de profeet Elia, die haar ontmoet, haar uit. En hij zegt tegen deze weduwvrouw, deze kwetsbare vrouw, die verantwoordelijk is voor een kleinkind thuis, die alles aan het doen is voor de laatste maaltijd, om daarna te sterven met haar kind. Dan zegt de profeet Elia, bak eerst een brood voor mij. Wat een uitdaging, hè? Bak eerst een brood voor mij en verwacht dan een wonder van God. Makkelijk gezegd dan gedaan, toch? Ik denk dat zelf christenen met zo'n opdracht niet uit de voeten kunnen. En dan te bedenken dat dit geen Israëliet was. Dit was geen vrouw die de God van Jacob, Isaac, Abraham, Isaac en Jacob diende. Het was een heidenvrouw om in deze termen te spreken. En ze had natuurlijk wel begrepen dat er in Israël iets aan de hand was. Ze had misschien het verhaal gehoord van die koning Achab die zondigde tegen de Heere God. En daar Baal en Astartes weer invoerde als de nationale godsdienst en beelden oprichtte. En Gods toren kwam over Achab en zijn huis, maar ook over heel Israël en heel dat Midden-Oosten. Door ongehoorzaamheid van één mens was er sprake van een diep treurigheid in het Midden-Oosten. Deze vrouw, die woonde in het land van de Sidoniërs, het land waar nu oorlog wordt gevoerd, Syrië, kreeg van een voor haar onbekende profeet een uitdaging. Pak eerst een brood voor mij en verwacht dan een wonder van God. Toch gaf ze net als dat Joodse kind van die 5 gerstebroden en die 2 visjes, gaf ze uit handen wat eigenlijk bestemd was voor het laatste maal voor haar zoontje en voor zichzelf. En op het moment dat ze het uit handen gaf, definitie van liefde, op het moment dat ze het uit handen gaf, wordt ze rijk gezegend. En gedurende lange tijd raakte de meel en de olie die ze had niet op. Zo is God een God van wonder, ook vandaag de dag. Als je op hem durft te vertrouwen. Datzelfde overkwam een andere vrouw. Een Joodse vrouw die samen met haar man en haar 2 kinderen de Heere God van dichtbij kenden en hem dienden met heel hun hart, met heel hun verstand, met alles wat ze hadden, hielden ze van God. En toch kwam er een kwade dag in haar leven. Toch kwam er onheil in haar leven. Ja, dat kan gebeuren als je God dient met alles wat je hebt, dat er toch kwaad in je leven kan komen. En een man stierf. Een man die zorgde voor inkomen. Een man die zorgde voor het hele gezin, voor haar en haar 2 kinderen, stierf en ze had geen inkomen meer. En de hypotheek moest betaald worden. En de schuldeisers stond binnen 3 dagen vooraan aan de deur. En hij zei, ik heb je gehoord dat je man overleden is, binnen een week moet je je schuld aflossen. En ze hief haar handen aan de hemel en zei, hoe kan ik? Een schuld aflossen zonder inkomen. Zonder man die voor inkomen zorgt. Nou, zegt die man, dan weet ik het goed gemaakt. Geef mij je 2 kinderen maar. Dan gaan ze voor mij werken. Als slaven. Deze vrouw bracht haar nood bij de profeet. Met andere woorden, vandaar zouden we zeggen, deze vrouw bracht haar nood bij de Heere God. Bij de profeet Elisa. Je kunt dat lezen in 2 Koningen 4, de eerste 7 versen. 2 Koningen 4, de eerste 7 versen. En dan denkt Elisa even na. En dan krijgt hij het woord van de Heer in zijn hart. Dat jullie voorganger een woord van de Heer over liefde kreeg. Zonder dat hij wist wat ik zou brengen vandaag. Elisa krijgt het woord van de Heer. Hij zei, vrouw, denk eens goed na en kijk in je gedachten. Je hele huis, nou, wat heb je thuis? En ik zie haar daar, haar huis doorzoeken in haar gedachten. Kamer voor kamer in de woonkamer zegt, ik heb niets wat van waarde is. Wat geschikt is om de Heer God een offer te brengen of aan de profeet Elisa te geven. Ik heb niets. En zij denkt nog goed na. Ik heb van de Heer gekregen dat je goed moest kijken. En dan zegt ze, het enige wat ik nog heb, is een beetje olie. Een klein beetje olie. Klein flesje. Geen vat. Geen literfles. Een klein beetje olie. En dan zegt de profeet Elisa, dat is genoeg. Als jij het geeft aan de Heere, is dat genoeg. En ze gaf het aan de Heere. En dit was het woord van de profeet Elisa. Hij zegt, vraag aan je dorpsgenoten zoveel mogelijk vaten en breng die vaten in je huis samen met je twee zonen. Vraag alle vaten die beschikbaar zijn. En dat deed ze. En het huis was één groot opslagplaats van vaten. Zoals ze zei, er is geen vat meer te krijgen bij de buren niet en bij alle andere dorpsbewoners ook niet. En dan moet je je nu opsluiten met je kinderen. En gebruik het kleine beetje olie om te schenken. En dat deed ze. En alle vaten werden tot de rand toe gevuld. En tegenover haar grote schuld, waardoor haar twee kinderen gedoemd zouden zijn om als slaven verkocht te worden, stond een klein beetje olie. Dat gaf ze aan de profeet, aan de Heere God. Ja, want liefde is als 2 gerste broden. Als 5 gerste broden. En 2 visjes. Altijd te weinig. Tenzij het in zijn hand legt. Ik moet daar denken aan de definitie die Paulus geeft in 1 Korinthe 13. De liefde is geduldig. Vol goedheid. Ze kent geen jaloezie. Ze is niet ijdel of trots. Ze is niet hoogmoedig. Ze is niet grof. In de mond niet, in de gedachten niet. Ze is niet gericht op zichzelf. Ze kent geen verdeeldheid. Ze rekent het kwade niet aan. Ze is niet blij met onrecht, maar ze is altijd bezig met de waarheid. Alles verdraagt ze. Alles gelooft ze. Alles hoopt ze. In alles volhardt ze. Die liefde, zegt Paulus, zal nooit vergaan. Misschien heb je maar 1 talent. Kleiner dan het flesje olie van die genoemde vrouw. Misschien voel je jezelf daardoor een nul. Een niksie. Toch is de uitdaging, ga daarmee aan de slag. Met het ene talent, wat in je eigen ogen misschien waardeloos is. Jezus zegt dat het geloof zo klein of zo groot als een mosterdzaad. Het kleinste onder de zaden genoeg is om een boom te laten ontstaan waarin vogels schaduw en hun nesten kunnen maken. En ik moet dat denken aan een andere geschiedenis van de profeet Elisa, samen met zijn knecht. Als daar het woord van God tegen Elisa zegt, zegt tegen Ahab dat de tijd van droogte voorbij is. En hij regen zal zenden. En dan gaat de profeet daar op zijn knieën en hij buigt ze helemaal plat op de aarde. En hij bidt dat de hemel geopend wordt. Koperen hemel, 3,5 jaar. Een ploert. Een ploert in die zin dat het land was veranderd tot een woestenij. Een strak blauwe hemel, waar de zon verzengend aan het firmament stond. En dan is de opdracht aan de knecht, kijk uit naar een wolk. En tot 3 maal toe zegt hij, ik zie helemaal niets. Tot dat hij terugkomt en hij zegt, heel in de verte, heel in de verte. Zie ik een wolk zo klein als een manhand. Dat is genoeg, zegt de profeet, dat is genoeg. Ga tegen Ahab zeggen dat de regenbuien als stortregen zullen komen. Allemaal geloofsbeelden die we mee naar huis kunnen nemen. Beelden die iets zeggen over mij en over jou. Wie we zijn, misschien in eigen ogen of in de ogen van mensen. Een niksie, een nul. Maar als je die nul aan Jezus geeft, gaat hij ervoor staan. Dat is een oud beeld, hè? En samen vorm je dan een team. Ik ben met jou een volmaakte team. Geef wat je te geven hebt. Wie je ook bent, aan Jezus. Wie laat zich uitdagen? Het sprekerswoord zegt, wie waagt, die wint. Dat we overwinnaars mogen zijn in de komende dagen. Amen.